Yazan Mehmet Berk Yaldırım. Seslendiren Yüksel'in Yüksel. Toroslar'da yörüklerin henüz iskana zorlanmadığı, kıl keçe çadırların dikilmekte olup kepenek altında er yattığı vakitlerde, avşarlardan bir oba, ulu ağaçların çevrelediği, subaşı derler berrak bir pınarın yakınlarına konmuştu. Obanın beyi Satılmış Bey, tavlasında yiğitlere şan kazandıran namlı binek atları yetiştirmesiyle ünlüydü. Satılmışlı obasının aygırları, kısrakları, tayları beylere, paşalara yaraşırdı. Her biri hazine değerinde sayılırdı. Böylece obanın beyinin şöhreti daha genç yaşında Adana sancağından Halep'e, Şam'a değin yayılmıştı. Yabandan birinin intizarından mı yoksa bir kara dinlinin bedduasından mı bilinmez, bir sabah Satılmışlı obası kara bir haberle uyandı. Oba beyinin atları ortadan kayboldu. Gecenin köründe eşkıya mı bastı, kurt mu geldi bilmeden, seslerini duymadıklarına da şaşırarak atları aramaya koyuldular. Her biri padişah hazinesi değerindeydi. Atların kimini sağ, ancak yorgun, kimisini de çatlamış vaziyette pınarın gözesi yakınlarında buldular. Sağ olan atların da neredeyse çatlayacak vaziyette ve kanter içinde kalmış olmaları, yelelerinin karmakarışık halleri obanın erlerini endişeye sevk etti. Daha önce hiçbir vakit böyle kaçıp gittiklerine, sabaha dek ölümüne koşturduklarına denk gelmemişlerdi. Atların saçlarının örük vaziyetleri, yaşı geçkinlerin aklına eski meselleri, koca karı hikayelerini getirince, o havalinin dağda yabanda gezer koca karılarından birine haber saldılar. Genç kızlığında göze görünmezlere karıştığına inanılan kervanlı gelin dedikleri yarı deli, yarı arif bir kadın, o vakitler yayladan yaylaya konar göçerdi. Üstüne başına taktığı deve çıngırakları ve ziller, dar geçitlerden yankılandığı vakit, seslerin yüzlerce çıngıraklı deve kervanından geldiği zannedilirdi. Ardı sıra göze görünmezlerin kervanıyla yürüdüğü söylenerek, kervanlı gelin diye lakap takılmıştı. Asıl sıfatı, obası, yeri, yurdu meçhuldü. Satılmışlı obasının erleri, atları muazzam büyüklükte bir bey çadırında saklayıp, gece gündüz ateş başlarında tüfenklerle nöbet beklerken, geceleri belli belirsiz korkuya kapılan atların ürpertilik işlemelerine tanık olmaktalarken, kervanlı gelin 2-3 gün sonra ansızın çıkıp geldi. Satılmış bey hatırlı beyleri karşılarmış gibi onu bizzat karşıladı. Doğduğu vakit bir amansız hastalığa yakalandığından, kervanlı gelin birden obaya çıkıp gelip, babasına nasihat vermişti. Oğlunun adını Satılmış koyarsa, ona uğrayan musibetin başka birinin evladı, satılmış biri olduğunu düşünürse, savuşup gideceğini, böylece bebeğin kurtulacağını söylemişti. Obanın içinde hala konuşulan meselelerden biriydi bu. O yüzden Satılmış Bey, kervanlı geline ziyadesiyle hürmet eder, can borcunu taşıdığını da hiç aklından çıkarmazdı. Satılmışlı erlerinin yüreğine sıkıntı düşük diye kalkıp geldim deyince evvela yedirip içirdiler. Bey atlarını muhafaza ettikleri büyük çadıra getirdiklerinde atların örük yelelerini tek tek yokladı dağların kadını. Yüzü tiksintiyle buruştu kervanlı gelinin. Çıngırakları çın çın öterken çadırın içinde oradakilere atların tuhaflığını anlattı. Pehlivanlara, yiğitlere yaraşır bey atlarınız. Al denilen musibete binit oluk. Gece gelip her birine tek tek yapışıp yelelerin örük. Yelesi örük atlar gün doğana dek koştura. kimi çatlaya. Çadıra kapatmanız, başlarında demirlerle silahlarla bekler yiğitleri tutmanız aklınıza iyi gel. Ecinliğe, periye benzemez al kızı dedikleri. Hem erden hem demirden, hem silahtan hem de ateşten korkar. Satılmış bey ellerine yapıştı. Dağlarda dolaşır ana. Dolaşır da nice tılsımla, sırla söyleşir ana. Her gece buraya gelip de garipleri ürküten, canlarına kasteden al kızının çaresi ne ola? Bir geceliğine atları yine eskisi gibi çitlerin ardına koyasınız. Ateş yakılmaya ama pusu kurula, silahlar hazır ola. Atların sırtlarına çam sakızı süresiniz. Musibet bir tanesini binit eylediğinde göze görünür. O vakit tutup yakalayasınız. Etine tepizli iğne saplananda o an bağlanır kalır kahpe. Aman diler salınsın diye, atlara, obaya ilişmesin diye ant verirse halas edesiniz. Kervanlı gelin sözün söyleyip yine geldiği gibi çekilip sırra kadem basınca Satılmışlı obasının erleri Türkmen beylerinden cenge durulacağı sözü gelmiş gibi tedarik gördüler. Azca tüfeng, çokça kılıç ve mızrakla yanmaya hazır meşalelerle pusatlandılar. Satılmış bey dahi ta Şam'dan alıp getirdiği kabzası gümüş işlemeli kılıcını, hançerini kuşanıp çadırının yanında tuttuğu en has aygırına binip atlandı. Gün geceye döndüğünde atların sırtına çam sakızlarını sürüp beklemeye koyuldular. Hayvanlardan dahi çıt ses çıkmıyordu. Cümle oba sanki ölüm sessizliğine bürünmüştü. Uykunun ve miskinliğin iyiden iyiye sirayet ettiği bir esnada atlardan birinin çıldırmış gibi olduğu yerde tepinmeye, kişnemeye başladığını, şaha kalktığını görünce meşaleleri yakarak çitlere seyirttiler. Olduğu yerde çılgına dönen atın sırtında belli belirsiz bir karaltı gören diğerine işaret etti. Hayretler dile döküldü, küfürler salındı. At çitlerden atlayıp sırtındaki karaltıyla birlikte pınar tarafına doğru koşturduğu esnada Satılmış bey atını mahmuzlayarak musibetin peşine takıldı. Obanın erleri içerisinde cenk etmesi kadar at sürmesi de meşhurdu. Sırtına garabetin yapışmış olduğu at obadan sıyrılıp çıktı. Satılmış bey alıcı kuş misali atın ensesindeydi. Kınından çıkmış kirmani kılıç misali yeleğinden çekip aldığı tepizli iğneyi savurup sapladı atın sırtındaki karaltıya. Çılgına dönen at bir müddet sonra duraksayanda bey de dizginlerini çekti. Kaçağı kovalıya Pınar'ın gözesinde buluşmuşlardı. O esnada sarı, uğursuz bir ay ışığı sağa solu gölgelere, ışıltılara saldı. Atın sırtındaki karaltının beden bulmuş halini o vakit gördü Satılmış bey. Ay parçası altında kabir taşı misali parıldayan akça pakça bir kız. Üstünde esvap namına tek çul yok. Koluna saplanmış iğneden akan kanlar sanki kar yüzüne saçılmış dut pekmezi. Upuzun, belik belik, örük örük saçları sanki yaraya batıp çıkmışçasına kıpkızıl. Böylesini ne harem ağasının ne de esirci gözünün görmemiş olacağına dünya alem kalın basar. Tabiatının acayipliğini gösterir yegane hassası persiz, kara gözleri. Satılmış bey humma ateşine tutulmuş gibi kıpırtısız, soluksuz atından inip al kızına yanaştı. El aman dileyen al kızı beye yalvarıyor. Sal beni gideyim. Obanıza yurdunuza bir daha ilişmem. Bu pınarın sahipleri benim soyumdan bir kimse de yanaşamaz. Eğer beni senelerce hizmet edeyim diye aranızda tutarsanız, insan kokusu üzerine sinmiştir, bize ait değilsin diye kız kardeşlerim, teyzelerim alca kanımı karaca toprağa saçar. Bırak da savuşayım. Beyin gözü kararmış. Nefsi iştaha gelmiş. Söylenenleri duyacak halde değil. Aklı kıssa hanlardan, meddahlardan dinlediği peri kızlarıyla gönül eğlendiren masal yiğitlerinde. Kendi de masallara, destanlara yaraşır bir yiğit değil mi ya? At sırtında al kızını bastırıp yakalamış. Al kızını çekip sarsa kim ne diyecek? Belinden sarılıp atın üzerinden indirdiği peri soyluya sıkı sıkı sarılıyor. Uzanıyor yere, düğüm düğüm oluyorlar al kızıyla. Musibetin gözlerinde kan kırmızı yaşlar. Nefesin nefesime değerse ikimiz de mahvoluruz. İnsan olup çıkmışsın diye kardeşlerim ciğerimi söker, kanımı içer. Sen göze görünmezlerden birine vardın diye fenalığa uğrarsın. Kendi canına kıymet veriyorsan koy ver beni. Satılmış beyin nefsi kör, kulağa sağır. Pınarın çırıltısından ve beyin soluğundan gayrı ses işitilmiyorken bir anda satılmışın soluması hırıltıya döndü. Satılmış bey al kızının üzerinde boğazına 40 kişi çökmüş gibi kasılıp kaldı. Düğüm düğüm olmuş bedeni 40 düğüm, 70 düğüm oldu. Pınar'ın gözesinin dibinde can teslim ederken korkulu böğürtüsü ta obasından işitildi. Beylerinin peşinden meşalelerle, tüfenklerle, kılıçlarla, mızraklarla yürüyen avşarlar, gecenin sükunetini bozan çığlığı işittiklerinde sesin geldiği tarafa su başına doğru seyirtip koşturdu. Su başına vardıklarında satılmış beyin yerde serilmiş yattığını, atların başıboş civarda eğleştiğini gördüler. Beylerinin bedenine yaklaştıkları vakit gecenin o korkulu zamanında ürpererek soluksuz kaldılar. Çoğu korkusundan gözlerini yumup beylerine bakamadı bile. Satılmış beyin parmakları dahil en olmadık yerlere çevrilip kalmış uzuvları dehşetli bir silüet görmüşçesine ölmeden evvel inle inerek yamulmuş ağzı yüzü Osmanlı'nın öşürcüsünden gayrısına perva etmeyen göçerleri ürküntüye saldı. Lakin kendilerini asıl dehşete düşüren Pınar'ın gözesine yakın bir yerde, sanki onlarca kurban kesilmişçesine toprağın kana kesilmiş hali oldu. Gün görmüş erler, vaziyetin ne olduğunu anladı. Al kızına ilişmeye niyet ede, ama göze görünmezler ilişe. Satılmış beyin kokusu, nefesi al kızın üstüne sinen de, kahpenin soyu Ademoğlu gibi kokasın diye, kanın döke diyerek yeni yetmeleri teskin etti. Beysiz kalan satılmışlı obası beylerinin acısıyla muazzep kendisini Pınar'ın gözesine can verdiği yere defnettikten sonra hep birden toplanıp göç tuttu. Kimi uzak uzak emmioğullarının, hısım akrabalarının yanlarına, başka beylerin kervanlarına karışmak üzere, kimi Adana'daki Osmanlı paşasından toprak dilenip, köye kasabaya konup yatık olmaya. Satılmışlı obası dağıldı. Lakin al kızıyla satılmış beyin hikayesi, Adana'dan Şam'a, Halep'ten Maraş'a, Kayseri'den Torosların öbür ucuna, ta Teke'ye dek söylendi. Satılmış bey ağdı, cana kıymış koca koca beylerin bile geceleyin dinlerken korkudan masal dinleyen bebelere döndüğü bir acayip destan olarak senelerce söylendi durdu. Al kızın saçları örük, su başında herkes görük, yurt dağıldı bölük bölük, satılmış beye dediler ölük.